bambula na bamoi nyoso tukatia nzoto na nyokwa miata kutumo umbo na Amerika basala kaendenge faso salingate likamote baza babasi nyoso yo omoni singai na komile lombo umbo epa inayo poboli mwele kakinga meke katia suni yango anana komiso baklotila na nyokwa miata kutumo umbo na Amerika basala kaebo yente moninga na bonde liyo mama Salamabe.